29 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kampania na ostatniej prostej. Politycy spotykają się z wyborcami w niemal całym kraju. Wybuch podczas wiecu wyborczego w Afganistanie. Są ofiary. Niebezpieczne toksyny w okolicach Grenfell Tower w Londynie. Informuje o nich raport, który publikuje Guardian. To ostatnia sobota kampanii przed wyborami samorządowymi. Do urn pójdziemy w przyszłą niedzielę. Liderzy głównych ugrupowań mają dziś spotkania z wyborcami w niemal całym kraju. Prezes PiSu mówił w Kielcach, że trzeba energicznie walczyć do końca. Potrzeba konsolidacji i ludzi dobrej woli, żeby wykorzystać szansę, przed którą stoi Polska, podkreślał Jarosław Kaczyński. Jest wokół czego konsolidować społeczeństwo ziemi świętokrzyskiej, bo jest potrzebna współpraca, jest potrzebna konsolidacja. Konsolidacja wszystkich ludzi dobrej woli, którzy po prostu chcą wykorzystać tą szansę, przed którą w tej chwili stoi Polska. Bo co pokazały te ostatnie niespełna 3 lata? Że przy uczciwych rządach można dużo, dużo, dużo więcej niż przy nieuczciwych. Liderzy Koalicji Obywatelskiej zebrali się w Poznaniu. Tam szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział wniosek o odwołanie premiera Mateusza Morawieckiego. Nie może rządzić ktoś, kto mówi, ludzie są tacy głupi, że to działa. To było o was, o mnie, o każdym z nas. Wszyscy są dla niego głupi. Każdego można oszukać, wykorzystać i wykiwać. Jak trzeba gardzić Polakami, żeby tak o nich mówić? Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz prowadzi dziś kampanię w województwie śląskim. SLD Lewica Razem organizuje konferencję programową w Białymstoku. Decyzja agencji Standard & Poor's o podwyższeniu ratingu Polski z BBB plus do A- potwierdza przyjęty przez rząd kierunek działań, ocenia minister finansów. Teresa Czerwińska podkreśliła, że wysoka ocena ratingu przynosi wymierne korzyści nie tylko dla kraju i finansów publicznych, ale także dla firm, które w Polsce rozwijają swoją działalność. Im wyższa jest pozycja inwestycyjna kraju, tym chętniej inwestorzy kupują papiery wartościowe, dlatego że wysoka jest wiarygodność. Chętniej te papiery wartościowe kupują, czyli wysoki jest popyt, tańsza jest obsługa, czyli jest niższa cena obsługi długów. Pozycja konkurencyjna kraju podbija pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Przedsiębiorca inwestujący w Polsce korzysta z tego podwyższenia ratingu dla własnej również pozycji konkurencyjnej, dla własnej pozycji inwestycyjnej. Agencja Fitch z kolei potwierdziła dotychczasowy rating naszego kraju. Według Fitch i S&P perspektywa wiarygodności kredytowej Polski jest stabilna. Eksplozja w czasie wiecu wyborczego w Afganistanie. Co najmniej 12 osób zginęło, 32 zostały ranne. Do eksplozji doszło w północno-wschodniej części kraju. Podczas zgromadzenia miała przemawiać jedna z kandydatek do parlamentu. W chwili wybuchu nie było jej jednak jeszcze na miejscu. Ładunek wybuchowy był umieszczony na motocyklu. Na razie nikt nie przyznał się do zorganizowania zamachu. Wybory parlamentarne w Afganistanie odbędą się w przyszłą sobotę. Niebezpieczne dla życia toksyny znajdują się w okolicach Grenfell Tower w Londynie. Mogą wywoływać długotrwałe problemy ze zdrowiem, a także nowotwory. To wstępne wyniki raportu, do którego dotarł Guardian. Mimo nalegań autorki, toksykolog z University of Lancaster, urzędnicy odmówili dalszych analiz. Duże stężenia w pyle, w gruzie, ale też w glebie wokół wieżowca. Według profesora Anny Stec, naukowca o polskich korzeniach, trzeba pilnie wykonać kolejne badania. Bo ze wstępnych analiz wynika, że może to być zagrożenie dla pogorzelców, ale też dla mieszkańców w promieniu około kilometra od spalonego wieżowca. A w cieniu Grenfell Tower są inne bloki, boisko sportowe czy centrum rekreacyjne i kawiarnia. To bardzo niepokojące. Wielokrotnie pytaliśmy o zagrożenie i mówiono nam, że wszystko jest w porządku. Mówi BBC Moira Samuels z jednej z organizacji walczących o prawa poszkodowanych w tragedii. Guardian pisze, że Public Health England, rządowa agencja medyczna, monitoruje stan powietrza i że nie widzi zagrożenia. Ale autorka dokumentu, toksykolog z University of Central Lancashire, ekspertka pracująca przy dochodzeniu w sprawie tragedii, ostrzega. Największe zagrożenie nie wynika z wdychania powietrza, a z kontaktu ze skażoną glebą czy z obiektami w okolicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Grenfell Tower spłonął w połowie czerwca ubiegłego roku. W wyniku największego pożaru budynku mieszkalnego w powojennej historii wysp zginęły 72. Dwie osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie i bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr. Na Podlasiu 19 stopni, w centrum 21, a na Dolnym Śląsku miejscami nawet 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

workers use his killing rhyme to navigate the path to where they work. The streets have got some back roads where the workers burn. On Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, it was a guillotine. On Gallows Hill, it's now a cemetery. On Gallows Hill, there was a guillotine. On Gallows Hill, on Gallows Hill, the graves in the night, they dazzle so big. It's the leader of the murdered from the guillotine, raising the sword and planting the seeds. While that road is fucking horrible, it gets me the creeps. His expression, it caught me, got all dark. I was scaling up the bathroom with my stinking bark. The sloping hill, where the withered the strong. The council don't like it, so they turn the lamps off. On Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, on Gallows Hill, was a guillotine. On Gallows Hill, it's now a cemetery. On Gallows Hill, the was a guillotine. On Gallows Hill, on Gallows Hill. Gallows Hill to nowe nagranie od Sleaford Mods na rozpoczęcie Radiowego Domu Kultury. To zaczynajmy. Hasła na dzisiaj, które widać na stronie polskieradio.pl/trójka to Festiwal Temersonów, Oppenheim, Jazz Jamboree, Manhattan Beach. Za chwilę, za kilka minut naszym gościem będzie Pablo Pavo. Porozmawiamy o nowej płycie Pablo Pavo i Ludzików. No ale oczywiście tradycyjnie zaczynamy od poleceń, od tego, co zwróciło moją i Agnieszki Obszańskiej szczególną uwagę w nadchodzących dniach. Dzisiaj zacznę od siebie, może niezbyt kulturalnie, ale chciałam zaproponować wyprawę w stronę Kościeliska, bo tam 19 października rozpocznie się Music Trial Festival. Łączymy się z Kościeliskiem, łączymy się z organizatorem, którym jest Daniel Wal. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za festiwal, jaka za nim stoi idea? To jest festiwal, który zrodził się w tamtym roku, tak naprawdę z poszukiwania treści, które mogłyby generować ciekawy program, program, który w sposób idealny wpisywałby się w specyfikę miejsca, jakim jest Kościelisko. Miejsca, które jest bardzo przywiązane do tradycji i miejsca, które w sposób zupełnie taki piękny i zupełnie szczery tą tradycję pielęgnuje. Wtedy zrodziła się idea festiwalu, jakim jest Music Trial. Wówczas na szlaku, no bo te wędrówki muzyczne miały bardzo różny wymiar. Ten rok przyniósł rozwinięcie tej idei, stąd właśnie na styku kultur i pójście o krok dalej. To może zacznijmy od tego, co najbliższe nam, czyli 19 października. To Ziębówka w Witowie. Wszyscy wiedzą, co to za miejsce? To jest miejsce zupełnie przepiękne, tuż u wylotu Doliny Chochołowskiej. I to jest doskonałe tło do tego, żeby udać się w podróż też z naszymi artystami. Ten wieczór jest wieczorem kameralnym, tak jak i to miejsce, dlatego on jest może najbardziej zbliżony w swoich brzmieniach do tego, co działo się w 2017 roku, bo mamy i songwriterów, i tutaj takim doskonałym przedstawicielem tego gatunku jest Henry Nohary, Dobrzyniec Dąbrowski, jest też Helen Beast i przede wszystkim Misia Furtak, która zawita do Kościeliska ze swoim materiałem, który będzie miał premierę na przełomie tego i kolejnego roku. 19 października to pierwszy dzień festiwalu, a potem dwa kolejne w Domu Ludowym w Kościelisku. To także bardzo wyjątkowe miejsce i tam także pojawią się artyści. To matecznik zespołu, który jest bardzo charakterystyczny dla Kościeliska, Polaniorze, zespołu góralskiego. I ten zespół wystąpi w sobotę, a jego koncert będzie poprzedzony występem kapeli Maliszów z Beskidu Niskiego i Górala, a w niedzielę Miewte, Tagadana czy Tęgie Chłopy. 6 listopada planujecie finał w innym miejscu, znowu zmieniamy lokalizację, Kościół Świętego Kazimierza w Kościelisku. Tak, to jest koncert, na który cieszymy się w sposób szczególny. I miejsce, i artyści wyjątkowi. Dwa zespoły, będą to Trebunie Tutki i gruziński Quintet Urmuli, którzy wykonają swój projekt Dukur. To na zakończenie jeszcze informacje praktyczne. Gdzie znaleźć w sieci informacje o całym festiwalu? musictrialfestival.pl. A także na stronie polskieradio.pl/3. Daniel Wal, organizator festiwalu, był naszym gościem. Do usłyszenia i do zobaczenia, mam nadzieję. Dziękuję pięknie, zapraszamy. I jeszcze minuta 20 sekund odlotu wspólnie z trybuniami tutkami. Na wierchową nutę Tobie, Pani, zaśpiewam. Na wierchową nutę ułożoną w rymy. Na zieloną nutę Tobie, Pani, zaśpiewam. Na zieloną Trybunie Tutki w związku z festiwalem Music Trial w Kościelisku, a teraz to, co wybrała Agnieszka Obszańska. Ja polecam wizytę w Płocku i spotkanie z twórczością Stefana i Franciszki Temersonów na 9. już festiwalu Temersonów, a o wydarzeniu i programie opowiada Iwona Markiewicz z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Zapraszamy na Festiwal Temersonów, który rozpoczyna się już 18 października i potrwa do 20 października, chociaż i przed nim, i po nim będą się działy różne wydarzenia towarzyszące festiwalowi. Ale rzeczywiście taki rdzeń festiwalu to są te 3 październikowe dni i właściwie całe dni, bo tych propozycji, które tym razem przygotowaliśmy dla Płocczan, nie tylko dla Płocczan, jest bardzo wiele. 9. edycja festiwalu, teraz takim motywem przewodnim będzie droga. Taki jest temat konferencji naukowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tutaj prelegenci w różnych aspektach będą ten motyw drogi przedstawiać. Oczywiście inspiracją jest twórczość Temersona, Stefana i Franciszki, pary twórców. W drodze są dwaj bohaterowie Stefana Temersona, Pendrek Wyrzutek i Marcel Janek, majster Klepka, którzy będą również bohaterami przedstawień teatralnych, które będziemy prezentować podczas festiwalu. Znakomite przedstawienia, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam dzieci, rodziny całe, babcie, dziadków, mamy, wszystkich. Będziemy również podróżować poprzez europejskie miasta i nie tylko, a poza sprawą wystawy fotografii zatytułowanej Idąc Miastem. Autorką tych fotografii jest profesorka z łódzkiej filmówki, pani Izabela Łapińska. W drodze pewnie będą także bohaterowie filmów, które będziemy pokazywać podczas festiwalu. Pokażemy filmy i Stefana Temersona, ale również filmy biograficzne, które opowiadają o tej trójce niezwykłych artystów. A muzycznie będziemy mieli koncert zespołu Clock Machine. Jeszcze będziemy mieli warsztaty grafiki i będziemy mieli również warsztaty animacji poklatkowej. To jest ta jedna z imprez towarzyszących festiwalowi. Będą happeningi, będą gry uliczne, naprawdę będzie się mnóstwo rzeczy działo i myślę, że dla każdego jakaś propozycja tutaj się wydarzy. To w Płocku. 9. Festiwal Temersonów w datach 18-20 października, choć wydarzenia towarzyszące rozłożone są w czasie, więc zarówno przed, jak i po można liczyć na więcej. A wszystko sprawdzimy na www.pokis.pl. I na polskieradio.pl/3. Otwieramy płytę Marginal. jest boleść, będzie więcej boleści. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Ale będzie krzywy. Czysta woda zostanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy. A głupiemu szczęście jak pokuta. I zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Ta piosenka pod tytułem Piosenka do wiersza pod tytułem Piosenka na płycie Marginal Pablo Paweł i Ludzików. Paweł Sołtys jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy byłeś u nas ostatni raz, to było przy okazji płyty, nie, to było przy okazji książki Mikrotyki, ale wtedy jeszcze nie byłeś laureatem nagród literackich, które potem odbierałeś. Nagroda Marka Nowakowskiego, Nagroda Literacka Miasta Gdynia. Twoje życie trochę się dzieli, tak patrząc zewnętrznie na te momenty, kiedy w garniturze elegancko pojawiasz się na takich galach literackich. No i ten moment, jak teraz siedzisz w czapeczce z Dejną i jesteś tym Pablo Paweł, którego znamy od lat. Czy to są dwa światy, czy one się jakoś połączyły? Bo piosenka do słów Czesława Miłosza mogłaby być takim symbolicznym zlaniem się tych dwóch przestrzeni. To w ogóle chyba jest tak, że oczywiście te światy są oddzielne, ale mają trochę punktów stycznych. No, ja większość moich kolegów pisarzy to poznałem będąc muzykiem wcześniej, a nie po wydaniu książki. Oczywiście z tym garniturem, no to jak jest jakaś wielka gala, to tak, no to żona mi każe się ładnie ubrać. No wiesz, że to był oczywiście symbol, miało to symbolizować pewne różnice, chociaż one mogą być rzeczywiście wyłącznie pozorne i takie naskórkowe. Tak, natomiast zdarza się też, że przy okazji na przykład, nie wiem, różnych festiwali literackich, tak się zdarzyło w tym roku, graliśmy koncerty też, więc to się jakoś tam, na przykład w Szczebrzeszynie w zeszłym roku, w tym roku na festiwalu Konrada. A ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, on w ogóle powstał na właśnie Festiwal Miłosza, bo kiedy graliśmy tam 2 lata temu, to poproszono nas, żeby zrobić też jakiś utwór z tekstem pana Czesława. No ja znalazłem ten wiersz, który się nazywa Piosenka i poczułem, że pan Czesław go specjalnie napisał po prostu dla nas. Dla was, tak? Tak. I że skoro nazwał już ten wiersz piosenka, no to trzeba dać jej nuty po prostu, żeby ona z tych martwych literek ożyła też z dźwiękami. No właśnie, Pablo, Paweł i Ludziki i Nuty. O tobie teraz był ten wstęp, chociaż nie o tobie tylko jest ta płyta. Przypomnijmy, Ludziki, kim jest ta kompania kreatywnych i myślę sympatycznych, opierając się na twoim stałym związku z nimi chłopaków. Bardzo sympatycznych i przede wszystkim bardzo utalentowanych, bo to jedno z drugim się wiąże. No po kolei mówiąc, to jest Earl Jacob, czyli Kuba Sadowski, jako drugi wokalista. Jest Kuba Kinsner na perkusji i elektronicznych urządzeniach perkusyjnych. DJ Zero, czyli Andrzej Giegiel na instrumentach klawiszowych i wrócił akurat na tej płycie dużo do skreczowania, bo on się wywodzi dawno, dawno temu z hip-hopowego świata. Akurat potrzebowaliśmy na tę płytę trochę skreczy, więc się okazuje, że mieliśmy człowieka, który robi to bardzo dobrze. Emiliano Jones, czyli Emil Wojtczak na basie i instrumentach basowych różnych. Radek Polakowski na tej płycie gra na skrzypcach, na cymbałach huculskich, na melodyce, na klawiszach, na akordeonie, na głosie śpiewa troszkę i na kalimbie, więc na paru instrumentach gra i w ogóle jest multi-instrumentalistą. Rafał Kazanowski, czyli Rafi Kazan, gra na gitarach. Czy kogoś pominąłem? Nie. Aha. No jeszcze na tej płycie gościnnie, ale bardzo dużo zrobiła Lena Romul, nasza przyjaciółka, bo po pierwsze realizowała nagranie wokali, co jest jakby pracą, pomagała nam w harmoniach. Przy okazji sama zaśpiewała jedną piosenkę ze mną i zagrała też na saksofonie, więc właściwie przy tej płycie tak ją zludzikowaliśmy trochę. Ale ty oddzielnie zawsze nagrywasz swoje wokale? To już jest taki twój standard pracy, że muzyka... Tak. My jedziemy nagrywać muzykę od paru lat już, kolejną płytę w Bieszczady do zagrody Magia na końcu świata, gdzie, prawda, słuchają nas niedźwiedzie i wilki. Albo a i potem wilce. Ja wokale dogrywam w Warszawie zazwyczaj. Ale nie wiem, czy to już tak będzie, bo ostatnio sobie myślałem, że może ja też bym w tych Bieszczadach to nagrał, bo to odcięcie od, że tak powiem, codziennego życia pomaga muzyce. To znaczy, że no, nikt tam się nie zajmuje akurat wtedy dziećmi, nie wiem, tam jakąś inną pracą, tylko siedzimy tam te 9 dni tym razem byliśmy i tak naprawdę skupiamy się od rana do wieczora na muzyce i to, myślę, jest zdrowo. Ale do tej zagrody chyba wjechaliście już z gotowymi pomysłami, skoro 9 dni w niej spędziliście, żeby nagrać płytę. W dużej części tak, ale na przykład utwór PKB powstał tam na miejscu, Emil go wymyślił, nasz basista, więc to jest oczywiście tak, że przyjeżdżamy ze szkicami już takimi dosyć poważnymi, ale to jest też fajne, że jak się siedzi od rana do wieczora i nie ma się innych zajęć, to zawsze coś do głowy też przyjdzie, a jesteśmy tam z instrumentami, tam jest taki, to jest drewniany dom Łemkowski z początku wieku ogromny, więc tam wszystko fajnie brzmi. Instrumenty rozkładamy tak naprawdę pierwszego dnia i potem już tylko schodzimy na dół, bo na górze się śpi w takich małych pokoikach. No, każdemu polecam. To jest w ogóle też fajne miejsce na wakacje i ono głównie z tego żyje, ale właściciel jest muzykiem też grupy bardzo dobrej, folkowej, Touhaje. Więc to tak, po tej linii muzycznej się zaprzyjaźniliśmy. No to PKB na naszej antenie. PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PKB, PK ziomy i koleżanki, firmowe szranki z dzieckiem na sanki, marynowane przetwory i marzenia, wieki średnie, średnie do istnienia. Halo, tu ziemia, kolejka na sorze, mogło być gorzej, chyba, o Boże. PKB ukrywa się pod numerem 11, jeżeli uznamy, że intro oczywiście jest numerem 0 na najnowszej płycie Pablo Pawła i Ludzików. Paweł Sołtys jest naszym gościem. Teraz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Stary facet w średnim wieku, w młodym wieku stary facet, ale to rozpięcie pomiędzy różnymi światami to jest coś, co już od dawna słyszymy w twoich tekstach, więc to nie jest nowość, która na płycie Marginal się pojawia. Z takim zawzięciem podajecie informację o tym, że Marginal jest płytą dyskotekową. Czy możemy jakoś szybko zamknąć ten wątek? Właściwie otworzyć go i zamknąć. Dlaczego tak bardzo zależy wam na tym, żeby ta informacja poszła w świat? Bo przecież, kiedy posłucha się płyty, to rzeczywiście są tam takie utwory, które jak Karwowski prowadzą nas w pewne rejony, czy kilka innych, ale są też niepasujące do tego opisu piosenki. To oczywiście jest zawsze pytanie, na jakie dyskoteki kto lubi chodzić. No to też czytałam, tak? I czy istnieją takie dyskoteki? Tak, i do czego lubi tańczyć. To była po prostu myśl przewodnia. Zawsze przed każdą właściwie płytą Ludzików, ja w porozumieniu oczywiście z chłopakami, ale wymyślałem sobie taką myśl, której będziemy się trzymać. Oczywiście potem to polega też na tym, żeby się od tej myśli odbić w jakimś innym kierunku. I nie być niewolnikiem, tak? Tak, nie być niewolnikiem. Natomiast żeby to była jakaś taka oś spajająca to. No ile na Ladinoli to powiedzmy było z jednej strony troszkę latynoskich wpływów, a troszkę polskiej muzyki rozrywkowej, powiedzmy z lat 60., to tutaj chcieliśmy właśnie, żeby ta taneczność była gdzieś taką linią przewodnią. Oczywiście to tak naprawdę nie ma znaczenia, no trzeba coś mówić o płycie po prostu, żeby ją promować. Jakieś zgrabne zdanie, które tak idzie w świat. A oczywiście jest tak, że właściwie potem wszystko się odbywa w mózgu słuchacza już i tam na szczęście ja poza tymi piosenkami już nie mam dostępu i to sam słuchacz czy słuchaczka oceni, czy to zgina jego kolana do tańca, czy raczej tylko pozwala mu się, nie wiem, zasłuchać. No myślę, że zgina na pewno wasze kolana, bo widziałam cię, jak słuchałeś piosenki z waszej płyty, od razu całe ciało tutaj tańczyło. Zresztą to towarzyszyło mi podczas odsłuchu tej płyty, która no, układa się też w takiej jakby trochę części, co oczywiście jest moim prywatnym już odczuciem. Ta druga przez pewien czas prowadzi w takie taneczne rejony, po to, żeby znowu na końcu zwolnić i uderzyć słowami, które no, znowu odwołują się do no, czasu, tego, co robi z naszym życiem i no, do jakiegoś takiego ostatecznego rozrachunku, chociaż nie chciałabym używać zbyt dużych słów, żeby jednak naszej rozmowy o płycie, która wpisuje się w nurt muzyki rozrywkowej, nie przygnębić własnymi przemyśleniami. Tych skojarzeń muzycznych było bardzo wiele, więc to było tak, że była wolny po prostu rynek i wszyscy wprowadzaliście je, a tutaj Michael Jackson mógłby być, a tutaj to, co robią ci goście z Syrii czy z innego kręgu świata, kiedy disco na swój sposób w roku 2018 przerabiają. Jakimi tropami to szło, to tworzenie muzyki? To jest ciekawe, bo ja miałem trochę obaw w tym sensie, że my zazwyczaj pracujemy tak, że ktoś przynosi jakiś początek, jakiś pomysł i potem właściwie dżemujemy i tak powstają te utwory, czyli każdy dokłada swoją cegiełkę i na przykład nie wiedziałem, czy Radek Polakowski, który w ogóle się wywodzi z troszkę innego świata muzycznego i też to jego instrumentarium jest bardzo akustyczne jednak, jak on się na przykład w tym disco odnajdzie. A się okazuje, że sobie kupił taki efekt do tych skrzypiec i brzmi absolutnie rasowo, jak te smyki z lat 70. właśnie z płyt funkowych czy z płyt disco, więc ja myślę, że tutaj każdy z nas troszeczkę przekroczył takie swoje zwykłe, codzienne myślenie o muzyce. A na przykład Emil, czyli nasz basista Emiliano, jest jakby takim funkującym basistą, więc on tutaj był takim trochę naszym przewodnikiem. Jego się łapaliśmy jako muzycy i próbowaliśmy do niego jakby te dźwięki dostosować. Oczywiście z tyłu głowy zawsze są jakieś skojarzenia, natomiast ja nie lubię takiego myślenia o muzyce, że żeby właśnie, a teraz zróbmy coś jak, tam nie wiem, Michael Jackson, albo zróbmy coś jak Bad Seeds. No, nieważne są te nazwy. Wolę, kiedy to sobie tak krąży swobodnie i dopiero potem, jak odsłuchujemy już powiedzmy jakieś tam wersji tego nagrania, nawet z próby, to dopiero nam wpada do głowy, ten bas, tak? Na początku to naprawdę jest jak z Jacksona. No tak, tylko potem wchodzą gitary, które zupełnie zmieniają powiedzmy klimat muzyczny, więc to jest tak, mi się w ogóle chyba w muzyce najbardziej to podoba, to znaczy, że jest siedmiu w naszym przypadku mężczyzn, każdy z trochę innym bagażem muzycznym i nagle z tego jakiegoś takiego tarcia, plumkania, uderzania w struny powstaje coś. To jest moja ulubiona chwila w ogóle muzycznie. Nie nagrywanie, nawet nie granie koncertów, które oczywiście jest bardzo fajne. Natomiast ten moment, kiedy z sześciu mózgów i 12 rąk coś się zaczyna dziać. Nie, z 7 i 14. I to chyba jest ten moment, znaczy to jest w efekcie powstaje coś, co brzmi bardzo organicznie, bo niezależnie od tego, jaką byście wymyślili chwytliwą szufladkę, czy też zdanie, które może opisywać płytę, to ona po prostu brzmi jak płyta ludzików. Więc jeżeli to jest płyta disco, to znaczy, że ludziki zawsze grały disco, takie mam wrażenie po jej wysłuchaniu. Przed nami kolejny utwór. Karwowski bardzo dobrze hulał także po antenie Trójki, no ale na płycie mamy także utwór zatytułowany Panie Inżynierze. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światłem. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo miga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas. Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii, ale zapał nagle mi zgasł. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło, całkiem nie wyblakło. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, pomiga mi to życie jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że ma to sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów zabrakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Serio, z werwą, jeszcze wstałem lat temu parę. Teraz nawet nie bardzo chce mi się dawać w gaz. Patrzę na tygodnie i miesiące jak na mapy i jakoś nie widzę żadnych tras. Tak ogólnie, nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam. La, la, la, la. Troszeczkę skracamy utwór Panie Inżynierze. Paweł Sałtys reprezentuje Pablo Paweł, czyli siebie i ludziki w naszym studiu. Panie Inżynierze, do wysłuchania w pełnej wersji na antenie z pewnością, ale także na płycie Marginal, o której rozmawiamy. Paweł, to powiedziałeś o tym, że lubicie sobie zaplanować z ludzikami jakiś taki motyw, czy coś ustalić przed nagrywaniem płyty, ale gdybym mogła ciebie zapytać, a ty będziesz robił uniki, bo wiem to, nie jest to pierwsza moja próba zapytania, co jest głównym tematem tego albumu. Już teraz nie mówię o muzyce, bo muzyka jasno nam pokazuje, że z jednej strony mamy nawiązania i coś, co wyszło już z historii, ale jest przetworzone na współczesny język teraz żyjących ludzi. Ale tym tematem, który ciebie najbardziej obchodzi, jest? Oczywiście trudno mi tak samego siebie zdiagnozować, ale wydaje mi się... dzisiaj, bo może jutro powiedziałem co innego, że blaski i cienie przestawania być dziewczyną i chłopakiem, a przejścia do modelu kobieta, mężczyzna, pan, pani może, tak? Bo to oczywiście ma swoje, nie tylko złe strony, takie, na które, że tak powiem, ja czy moi rówieśnicy nie chcemy się zgodzić, tak? Natomiast są też jakby bardzo dobre tego strony, nie wiem, posiadanie dzieci na przykład i z tym związane różne przyjemności, ale myślę, że to być może jest w różny sposób na tej płycie ogrywane, znaczy czasem nie wiem, autobiograficznie powiedzmy, a czasem gdzieś też w spojrzeniu na swoich rówieśników powiedzmy. To gdybym ja miała powiedzieć, powiedziałabym właśnie, że czas jest tym tematem absolutnie. I to taki postrzegany przez pryzmat tak pięknie ujętych detali, jak to, że ktoś jedząc jakiegoś cukierka znowu wygląda jak wtedy, kiedy był dzieckiem i szalał za lądrynkami. No ale też w kontekście jakby refleksji nad tym, co nam się przydarza. Prawie w tym samym czasie, kiedy ty z ludzikami wypuściłeś singiel Karwowski, Sokół trochę w podobnym temacie napisał utwór, w którym nazywał to z siebie właściwie w tym momencie, w którym jest, że jeszcze nie jest z Gredem, ale już na pewno nie jest małolatem, więc bycie pomiędzy, kiedy sobie uświadomisz to, jesteście tak z Wojtkiem rówieśnikami, że to jest ten motyw, że z jednej strony pod warunkiem, że nie stracisz ucha na młodych, jesteś w stanie próbować ich zrozumieć, no ale z drugiej strony już też nie możesz lekceważyć doświadczenia, które masz także w wyrażaniu opinii. Trasa koncertowa z pewnością będzie towarzyszyła Marginalowi, nie wiem jak odmieniać Marginalowi, tak. Prowokacja w tym tytule, czyli sugestia, która wypływa z samego słowa marginal, to jest wasza przykora i ironia, tak, wobec rzeczywistości? Czy macie czasami takie poczucie, że nie do końca jest się potrzebnym albo nie do końca jest się ważnym w tym głównym nurcie? Tak, my jakby mamy tego świadomość i myślę, że nawet chyba nie narzekamy. To znaczy gdzieś sobie orzemy to poletko obok miasta. tak bym to ujął. Robimy swoje. Ja byłbym bardzo niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że na przykład nasza muzyka jest niezauważana. To nie. To oczywiście nie płyniemy może tym najszerszym głównym nurtem, ale te boczne rzeczki też są potrzebne. Ja jestem jakby bardzo zadowolony. Myślę, że chłopaki tak. Oczywiście zawsze to jest przyjemnie, jak jeszcze więcej osób by przychodziło na koncerty i moglibyśmy nie wiem, w większych salach czasem grać, to ale to przyjdzie albo nie przyjdzie. No ja, tak jak już powiedziałeś, ja jestem w takim wieku, że dosyć spokojnie do tego podchodzę, już się nie ekscytuję aż tak bardzo. To bardzo ci życzę tego, żeby zwiększyły się te sale, ale nie, żeby to nie były stadiony. Bardzo wam dziękuję za ten album, przy którym naprawdę głowa pracuje z jednej strony i czasami w różne rejony nie zawsze świetliste odchodzi, ale z drugiej strony ciało po prostu wyrywa się do życia, do tej świetlistości, do tego, że nawet najgorsze chwile można jakoś tak przetańczyć. Sorry, że to tak ujmę może naiwnie. Chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ale właśnie teraz mi wypadła z głowy, więc tylko powiem, że Paweł przyniósł płyty. Gdyby ktoś chciał taką płytę od nas uzyskać, to proszę dzwonić. 2273 Michalina czeka przy telefonie. No i cóż, do zobaczenia gdzieś na szlaku podczas koncertowych wersji waszych spotkań z publicznością. Trasę rozpoczynamy dzisiaj lecimy do Gruzji na koncert. No tam się właśnie widzimy dziś wieczorem. Do zobaczenia w Gruzji, do zobaczenia przy każdej kolejnej okazji. Paweł Sołtys był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Pocięta mostami rzeka, upał idzie w noc. Gdzieś ktoś na mnie czeka, nie wiem, czy ruszę się o krok. Jestem dziś z miastem, jakbym był z dziewczyną. Pomarańczy czerwień za pałacem giną. Światła na statku odbijają zmierz. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Samotni udają wesoły, pijani łapią się cieni. Szczęśliwi łowią wśród zgiełku, jak rzeka gada do ziemi. Siedzę po środku miasta, widzę oba brzegi, które jutro roboty ruszą znów. Dziś jeszcze flauta, dziś jeszcze wino. Dziś jeszcze prawda chowa się za tamtym facetem i tamtą dziewczyną. Światła na statku odbijają zmierz. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światła na statku odbijają zmierz. Dziewczyny i chłopaki zapoznają się na tę noc, na tę noc, albo i na tysiąc, na tę noc. Syrenka zatarczy tłumi śmiech. Światło na statku na płycie Marginal, Pablo, Paweł i Ludziki. A teraz sprawdzimy, co słychać w teatrze. Jan Niebudek. Na początek dziś Opole i premiera kierowana do widzów najmłodszych. Do przyjścia, a w części zapewne do przyjazdu w wózkach do Teatru Kochanowskiego zaproszone są dzieci od 8 do 36 miesiąca życia. Chodzi o to, tak nazywa się spektakl instalacja autorstwa duetu Alicja Morawska-Rubczak, Sebastian Świąder, w którym razem z młodymi widzami i zapewne ich rodzicami chcieliby się oni zastanowić nad tym, czym jest chodzenie, jaką pełni rolę, dokąd może nas zaprowadzić. Muzykę do tego spektaklu stworzył Wacław Zimpel. Teraz Warszawa. W Teatrze Dramatycznym po raz drugi pracuje jeden z najważniejszych reżyserów węgierskich, Gabor Maté. 3 lata temu pokazał tu Szalbierza, sztukę autorstwa swojego rodaka Georgi Szpiro o Wojciechu Bogusławskim. Teraz pora na Sen nocy letniej. To Szekspir w tłumaczeniu Gałczyńskiego. Będzie zatem zapewne tradycyjnie, choć aktorzy, których reżyser poznał już przy swojej wcześniejszej pracy i teraz świadomie wybierał do konkretnych postaci, pracując nad tekstem, szukali współczesnych odniesień, mówi Sławomir Grzymkowski. Ten wariant taki osobowy, który on wybrał, wcześniej zobaczył i nie zobaczył go na scenie, co jest ciekawe, tylko zobaczył go w takich relacjach, które my mieliśmy tutaj swobodniejszych takich, czyli na przykład w bufecie, jak ze sobą rozmawiamy, bo to mu podsunęło jakiś dosyć ciekawy chyba koncept na obsadę, a mianowicie wybrał Agnieszkę Wosińską do roli Puka i zdecydował, że Puk będzie kobietą, że nie będzie duszkiem, który jest tylko z tej sfery baśni. W związku z tym, no, to nam otworzyło zupełnie jakieś nowe pole interpretacyjne. Wydaje mi się, że dosyć ciekawe, jakby wpisujące się we współczesny świat i relacje kobieta-mężczyzna, władza, pożądanie. Trzeba koło i zaśpiewać. Lula, lula, lula, lula. Agnieszka Warchulska, która gra Hipolitę i gra też Tytanię, a ja gram Tezeusza i Oberona. I w tym wszystkim jest Puk, który jest kobietą. Stworzył nam od razu taki układ właśnie, którym chcemy opowiedzieć coś więcej o jakby relacji kobieta i mężczyzna. I to jest właśnie ten wątek taki współczesny. Rozczytujemy go raczej nie poprzez jakby feministyczny taki klucz, ale jednocześnie, no, gdzieś opowiadamy o tym, że to był jednak świat męski, że w dalszym ciągu jest to świat męski. Bo rozmawiając właśnie o takim układzie, zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy znamy taki układ ze świata współczesnego, czy może od razu rzuciły nam się takie relacje pary prezydenckiej Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza mężczyzna, który ma władzę i kobieta. Też rozmawialiśmy o Dianie i o jej sytuacji, kiedy ona wiedziała, że jej przecież mąż ma kochankę albo ma kogoś, kogo wolałby wybrać. Że ona została wrzucona też w jakiś taki układ, który wydawałby się już kompletnie jakby nie do zaakceptowania. A jednak te kobiety decydują się z jakiegoś powodu na to, żeby zostać przy mężach. Nie wiemy dlaczego. Próbujemy odnaleźć ten trop tutaj. Sen nocy letniej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. A na koniec jeszcze smutna informacja z Krakowa. Nie żyje Zbigniew Ruciński, wybitny aktor krakowskich teatrów, słowackiego i starego. Dla wielu widzów pamiętny Dymitr z braci Karamazow w reżyserii Krystiana Lupy. Miał 64 lata. Te propozycje Janka opisaliśmy także na stronie polskieradio.pl / trójka. Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise. They are connected.